gusto muna kong talikuran. Sa dami ng mga sugat, di alam kung paano ba hihingi ng tawad. Pero sandali lang, ako ay lingunin ng muli. Kahit nasang saglit man lang, di mo man kayang tingnan, ako ay tanggapin at magsimula na. Dito ka nang muna, pakiusap lang. Kahit labis na kitang nasugatan, huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw. Ano man ang mangyari, sa layo ng pinanggalingan natin, ngayon pa ba natin to sasayangin? Sa lalim na pinagsamahan, wag man sana nating pabayaang mawala. Sandali lang, ako ay lingunin mong muli. Kahit nasang saglit man lang, di mo man kayang tingnan, ako ay tanggapin at magsimula na. Dito ka na muna, pakiusap lang. Yeah.